टूट गए सपने मेरे, सुन जेने दिन ते रातां आपे कर दी कल्यां बातां तेरी यादां दे वेड़े तड़पदी रहनियां ना तेरा तड़पदी रहनी आ।